Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Прыйшоў да чытача другі нумар літаратурна-мастацкага часопіса «Верасень», які прадставіць яго галоўны рэдактар Эдуард Акулін. У пяцікніжжы «Свабоды» Яраш Малішэўскі раскажа пра кнігі, аўтарам якіх трэба паставіць помнікі. А госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Павал Касцюкевіч, празаік і перакладчык, у чыім перакладзе ў выдавецкай серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны» нядаўна выйшла кніга знанага амерыканскага пісьменніка Курта Ванегута «Бойня нумар 5». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і распачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». На Лысай гары пад Менскам мусіць быць помнік ведзьмаку Лысагорскаму, але гальшанскага замка Владзімеру Караткевічу, лічыць гісторык і краязнаўца Яраш Малішэўскі. Свае аргументы пра тое, дзе і каго з беларускіх літаратараў трэба ўвекавечыць манументальнымі выявамі, ён расказаў у гутарцы з Валянцінай Аксак. Свой рейтинг, спадар Яраш, пра творы, чыім аўтарам варта паставіць помнікі, ці нават трэба паставіць помнікі, вы пачынаеце са згадкі пра чорны замак Альшанскі у Владзіміра Караткевіча. Чаму? Я ўзгадваю гэтую кнігу, што патрапілася калісьці на вочы выпадкова. З яе все, можна сказаць, і пачалося. Чорны замак – твор, які выправіў нас у беларускі шлях. Ля замку ў Гальшанах я і бачу помнік Караткевічу. Натуральна, можна пачуць запярэчанне. Прычым тут тутэйшы замак? Маўляў, адукаваны чалавек мусіць ведаць, што Альшаны – месца, так бы мовіць, зборнае. Але ж ніхто і не будзе адмаўляць, што адным з найгалоўных складнікаў для пісьменніка ў гэтым сэнсе быў менавіта ён – замак у Гальшанах. І помнік, як я ўяўляю, будзе калісьці глядзець не на тыя руіны, што змушаюць сціскацца кулакі, а на жывы замак, дзе знойдзецца месца і музею, і зданям, і легендам, і Караткевічу. Побач з Караткевічам складана каго-небудзь яшчэ паставіць, аднак жа вы знайшлі. Хто працягвае ваш рэйтынг? Мой рэйтынг працягвае Міхась Стральцоў і ягоны твор «Смаленне Віпрука». Гэта без сумлеву твор, у якім увесь Стральцоў. У «Смаленні» сканцэнтраваны такія моцныя пачуцці, што ў ім нібы плывеш, адчуваючы колеры, пахі, гукі. Гэта нават цяжка дакладна растлумачыць. У гэтым мо і загадка апавядання. Яго можна перачытваць шмат разоў, і штораз знаходзіць нешта новае, нейкія найтанчэйшыя, найдалікатнейшыя і адначасова пранізлівыя адчуванні. Код беларускасці. Тут усё сапраўднае, ненадуманае. Тое, што схавана ў беларуса дзесьці глыбока, унутры. Тое, пра што сам часам не ведаеш. А вось з'явіўся нейкі нібы камертон, і загучэла твая душа, быццам сам растаеш у тым стылым восеньскім паветры. Штосьці агульнае знаходжу я і ў райцэнтры малой радзімы Стральцова, Слаўгарадзе, месце, дзе бачыцца помнік. Зямля, якую паліў Чарнобыль, дзе адчуванне пранізлівасці ёсць асабліва моцным. Ідуць ужо халады, бяруцца прымаразкі, ападаюць інеем сырыя туманы. На наступную пазіцыю вы паставілі аўтара, якому таксама да сёння няма помніка ў Беларусі. Але чаму вы са шматлікіх твораў Васіля Быкава выбралі менавіта «Сцяну»? Гэта той твор, якім я пабачыў іншага Быкава. «Сцяна» прысвечана беларускай гісторыі мінулага стагоддзя. Страшнае для Беларусі 20-е стагоддзе, у якім апынаецца і чытач, робячы свой выбар. На старонках «Сцяны» адвечная праўда – застацца чалавекам у самы жахлівы час. Той помнік, пра які я думаю, у Горадні, дзе Быкаў пражыў амаль чвэрць стагоддзя, стварыў ладную частку сваіх твораў, што сталіся класычнымі. Ён стаўся для Горадні сваім, тым, без каго яна ўжо цяпер проста не ўспрымаецца. Сёння, дарэчы, ідзе змаганне за вуліцу Быкава, за ўладай, якой ён і сёння як костка ў горле. Дык, можа, перастанем быць дурнямі, убачым пра сябе праўду, нават і непрывабную, пісаў Быкаў у прадмове. Праўда ў гісторыі. Функцыя адназначная, з яе робіць урокі. З хлусні ніякіх урокаў не зробіш, апроч новай хлусні. На чацвёртай пазіцыі у вас аўтар, які вядомы толькі адным вершам. І тым не менш вы прапануеце паставіць яму помнік. Чаму? Францішак Савіч. ад беларускамоўнай творчай спадчыны гэтага чалавека на сёння застаўся толькі адзін верш. Нічога дзіўнага тут няма. Калі ўлічваць спецыфічны лёс Савіча, дык і тое немала. Магло б не ацалець і гэтага. Лёс Францішка Савіча ўжо сам па сабе варты прыгодніцкага раману, стужкі, серыялу, а па сутнасці класычны лёс беларуса 19 стагоддзя, што трапіў у жорны акупацыйнай машыны, якая трушчыла забраны край і ягоны народ. Жыццё Францішку было адмерана кароткае, 30 гадоў, але падзеяў, прыгодаў з коптурам. Сын уніяцкага святара, студэнт, вязень, жаўнер, уцякач, заснавальнік дэмакратычнага таварыства, змагар і паэт. Так, прысягаем на Господа Бога, што на той зямлі не пастане нага, а не эта паганська, а не эта тыранська, хоць ся вкоренит, як сіла шатанська. Палесе, дзе за часамі расійскай акупацыі колькасць помнікаў адно змяншалася, чакае іх новых. Родам Савіч з Піншчыны, так што помнік можа быць узведзены ў сталіцы Палесе, дзе ён навучаўся ў павятовай вучэльні, скажам, дзесьці ля велічных, добра знаёмых яму муроў езуіцкага калегіума. А які аўтар завяршае ваш рэйтынг? Францішак Ведзьма Лысагорскі, тая самая легендарная асоба з тым самым легендарным творам, які, як і ўжо колькі дзесяцігоддзяў таму, пры згадванні адразу выклікаю усмешку. Вакол паэмы «Сказ пра Лысую гару» жарсці веравалі ад моманту сам выдатаўскага з'яўлення. Хто з майстроў пера крыўдаваў, хто злаваўся, хто шчыра рагатаў, чытаючы пра сваіх суседзяў, знаёмых, а то і пра самога сябе. У свой час нямала паламалі дзідаў, высвятляючы новыя падрабязнасці пра аўтара. Ды гэта не так і важна. Сказ стаўся адной з першых ластавак у Беларусі, якая пасля сумна вядомых 30-х нават на сам выдатаўскі гумар не магла адважыцца. Месца, пра якое вядзецца гаворка, само па сабе незвычайнае. Апрача вялікай часткі беларускіх класікаў, што пісалі там творы, корпуліся ў градах, кулялі па чарцы, Лысая гара, колішняя паганская святыня, з валунамі, зусім маленечкім, але старажытным ледавіковым возерам, вялізнымі каржакаватымі дубамі, і вось помнік Ведзьмаку Лысагорскаму там надта прыдаўся б. А якім ён будзе, тут ужо варта памаракаваць. Зноў жа, сходам? Аднак жа хопіць. Больш ні слова, мне адпачыць даўно пара. Бывай жа, браце, здарова. Да стрэчы, Лысая гара. Экспертам пяцікніжжа свабоды быў Яраш Малішэўскі. Працягваем нашу перадачу. Днямі прыйшоў да чытача другі нумар літаратурна-мастацкага часопісу «Верасень». І з гэтай нагоды мы запрасілі ў дом літаратара яго галоўнага рэдактара Эдуарда Акуліна. Эдуард, мяркуючы па тым, што ў другім нумары верасня прадстаўленыя творы ажно 12 маладых літаратараў, 8 паэтаў і 4 празаікаў, часопіс фармуе сабе імідж гэткага гадавальніка маладых талентаў. Ці я памыляюся? Ты не памыляешся, сапраўды часопіс «Верасень» ствараўся як стартавая пляцоўка для маладых. Таму і ў першым і другім нумары верасня творчая прысутнасць маладых прыярытэтна. А наогул у двух нумарах часопіса мы надрукавалі творы 30 маладых паэтаў, празаікаў, крытыкаў. І гэта лічба сведчыць сама за сябе. Сапраўды, часопіс «Верасень» можна называць літаратурным гадавальнікам маладых талентаў. Прытым, сярод іх і добра вядома чытачу маладыя зоркі, такія як Віталь Рыжкоў, Наста Кудасова, Ігар Кананович, Валерія Кустава, Дар'я Ліс. Так і упершыню адкрытыя паэтычныя зорачкі, такія як Настасія Кухарэнка, Алесь Плотка, Аліна Кузьміч. Радае тое, што ў другім нумары пашырылася і аўтарская геаграфія. Калі першы нумар прадстаўлялі пераважна сталічныя літаратары, то ў другім побач з мінчукамі друкуюцца маладыя творцы з Гомеля, Брэста, Кіева і Познані. А ці ахвотна ідуць на супрацоўніцтва з «Вераснем» старэйшыя пісьменнікі? Можа быць, яны не хочуць замінаць маладым? Ты ведаеш, вельмі ахвотна, і я за гэтым вельмі, вельмі удзячны. Бо творчае суседства на старонках «Верасня» маладых і сталых аўтараў — гэта адна з галоўных канцэптуальных задумаў новага выдання. Для творчага росту маладыя павінны браць урок і літаратурнае майстэрства, а ў каго ж іх браць, як не ў літаратурных мэтраў. Вось чаму сярод пашанотных аўтараў «Верасня» прызнаныя майстры беларускага слова, такія як Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Васіль Зуёнак, Леонід Дайнека, Уладзімір Некляеў, Леонід Данько Майсюк. А якія творы, якія імёны, на твой погляд, з'яўляюцца галоўным здабыткам другога нумару? Кожнае выданне мае сваю літаратурна-мастацкую архітэктуру. Вось калі параўнаць другі нумар часопіса «Верасень» з літаратурным домам, то, на маю думку, думку. Ягоны падмуры складаюць апавяданні Ніла Гілевіча і празаічныя пераклады украінскай пісьменніцы Тані Малярчук. Паэтычны ганак – вершаваныя нізкі Алены Кузьміч і Алесі Мір'янова. Літаратурны зруб трымаецца на творах Васіля Зуёнка і Владіміра Некляєва. Падлога – гэта звонкія мазніцы паэтычных радкоў Валерыі Куставай, Павла Баяркі, Насты Грышчук. Ну, а вокны – гэта змястоўныя гутаркі з маладымі творцамі Аксанай Данільчык і Алесіяй Сівохінай. Столя – вершы з архівных схованні Ларысы Геніш. Ну, а даха можна лічыць паэтычныя пароды Анатоля Сыса. А як верасень прыходзіць да чытача? Ці ёсць ужо падпіска на часопіс? Ты ведаеш, сталічныя жыхары пазнаёміцца з вераснем могуць на сядзібе ТБМ, вось, у акадэм-кнізе, у кніжным салоне па вуліцы Калініна. Дастатні жа чытачоў верасень трапляе падчас літаратурных сустрэч, якія адбываюцца ў межах культурніцкай акцыі «Будзьмы беларусамі». Дарэчы, першая прэзентацыя другога нумара верасня запланавана 30 жніўня. Яна пачнецца ў 18 гадзіне на сядзібе ТБМ, якое месціцца па адрасе вуліцы Румянцева, 13. Уваход вольны, так што запрашаем усіх жадаючым. А наогул, у перспектыве верасень плануецца распаўсюджваць праз падпіску. Але дзеля таго, каб трапіць у падпісны каталог, нам яшчэ трэба вельмі шмат працаваць. Па-першае, каб заяваць творчы аўтарытэт, а па-другое, каб згуртаваць аўтарскае кола верасня. У верасня вельмі прывабны дызайн і часопіс прыемна ўзяць у рукі. Хто дапамагае табе, каб верасень быў па-летняму яркім і шматколерным? Вось як гэты другі нумар. За мастацкае аблічча верасня, дызайн вокладкі, афармленне раздзелаў арыгінальнымі ілюстрацыямі, адказны малады мастак Юры Круглікаў. Мне спадабалася, як ён цудоўна распрацаваў і аформіў серыю кніжных мініяцюр выдавецтва Галіафы, і я прапанаваў яму творчае супрацоўніцтва. Дарэчы, за рэкордна кароткі тэрмін выканання, няпоўны месяц, Юры здалеў якасна аформіць першы нумар верасня. Другі па стылю атрымаўся, я думаю, не менш крэатыўным і вышталцоўным, такім, які належыць быць выданню для моладзі. У гэтым, безумоўна, заслуга гэтага маладога таленавітага мастака, дарэчы, яркага прадстаўніка віцебскай мастацкай школы. І пытанне з аглядкай. Леонід Галубовіч у мінулым выпуску «Дому літаратара» схарактарызаваў сённяшнюю сітуацыю як духоўны смог над краінай. Маўляў, не прадыхнуць. А табе ці лёгка дыхаецца? Жыць у духоўным смозе, безумоўна, цяжка, але цалкам магчыма. Мы, беларусы, народ цярплівы, мы і па сёння чакаем свайго залаціста яснага дня, які нам абяцаў калісьці Максім Богданович. А відаць, трэба не чакаць, а набліжаць гэты дзень канкрэтнымі учынкамі і справамі. І словам, і чынам. Каб не зазнахнуцца, каб не ўмёрці, каб людзьмі звацца. Гостем нашай перадачы быў галоўны рэдактар часопіса «Верасень» Эдуард Акулін. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме. У Мінску знаходзіцца дакладчык па Беларусі камісіі па палітычных пытаннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сініка Хурскайнен. Паводле самой спадарні Хурскайнен, яе цікавіць сітуацыю ў Беларусі па трох пытаннях – правы чалавека, дэмакратыя і вяршэнства закону. У Мінску каля станцыі метро «Плошча Перамогі» сябры моладзі БНФ вывесілі расцяжку з тэкстам «Свабоду Аўтуховічу». Паводле аглядальнікаў, наступ сілавікоў на камітэт дзяржконтролю на чале з Зеноном Ломацем працягваецца. У берасці міліцыянты перашкодзілі даць хабар памерам у 150 мільёнаў рублёў, які прызначаўся прадстаўнікам кантрольных органаў. Сёння агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяр усіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. На мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. У выдавецкай серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны» выйшла кніга знанага амерыканскага пісьменніка Курта Ванегута «Бойня нумар 5» у перакладзе на беларускую мову Паўла Касцюкевіча. Перакладчык ужо добра вядомы беларускаму чытачу дзвюма кнігамі перакладаў «Гіўрыту» і зборнікам уласнай прозы «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». З Паўлам Касцюкевічам сустрэлася Валянціна Аксак. Гаспадар Павел, чым вас прывабіў Курт Ванегут? Перакладаць амерыканскую літаратуру хацелася заўсёды, і я пачаў перакладаць значна раней за ізраільскую. Мне тады падавалася, што тое, што ляжыць пад нагамі, не варта перакладу, чым я шчасліва памыліўся потым. Але спярша было жаданне перакладаць нейкія вялікія літаратуры, як то амерыканскую, французскую альбо польскую. Ну, паколькі я ведаў ангельскую, дык вырашыў адразу перакладаць Курта Ванегута. Ванегут мне прывабіў, канешне, надзённасцю сваёй праблематыкі для Беларусі. Это па-ранейшаму другая сусветная вайна з'яўляецца краевугольным каменем у беларускай гісторыі. Як бы мы этого хацелі або не хацелі, гэта застаецца так. І таму голас чалавека, які перажыў гэтую вайну і які мае штосьці сказаць адрознае ад афіцыйнага, вельмі прываблівае. Тут чымсьці можна параўнаць Ванегута з Быкавым. Прыватны голас чалавека пра вайну. У першым раздзеле аўтар піша, што калі ён збіраў успаміны пра бамбаванне амерыканцамі Дрэздэну, падзеі, якія леглі ў аснову гэтага рамана, то жонка аднаго яго былога баявога таварыша люта ўзненавідзіла яго за тое, што ён варушыць гэткую тэму. Тое, што зрабіў Ванегут, яго ж кніжку таксама забаранялі, наколькі магчыма, это, канешне, забараняць у Штатах першыя 2 гады пасля выдання. Таму што цяжка было перастрававаць всю праўду, што часам не было белых і чорных. Часам пакутавалі мірнае насельніцтва з абодвух бакоў. Вы пераклалі гэтую кніжку, калі Курт Ванегут быў яшчэ жывы. Ці звязваліся вы з аўтарам? Канешне, звязваўся проста чыста нават паразмаўляць, паперапісвацца. Наколькі я ведаў, чалавек ён быў не вельмі сябруючы з інтэрнэтам. Усё ж хацелася пачуць ад яго пару слоў, і пару слоў я ад яго пачуў. Ён напісаў свой аўтограф, ён напісаў некалькі словаў, якія мне даслаў нью-йоркскі беларус Лявон Юрэевіч. Ён адмыслова звязаўся з ім. Это аўтограф у мяне дома, у рамцы вісіць. Што там напісана? Літаральна пару словаў, адрас і пажаданні поспеху. Было за некалькі месяцаў да яго смерці. А як ён успрыняў тое, што дзесьці ў маленькай Беларусі хочуць перакласці ягодны раман, які ўжо на шматлікія мовы свету да таго быў перакладзены за амаль 40 гадоў паспяховага прачытання в іншых краінах? Ну, наколькі ведаў, зрадаваўся. А што-небудзь яшчэ з Курта Ванегута вы збіраецеся перакладаць? Ой, не, я спадзяюся, буду перакладаць фантастыку, ну, штосьці весялейшае. Вот у мяне зараз на стале ляжыць «Аўтаспынам па галактыцы» Дугласа Адамса. Таксама фантастыка, но трошкі іншы накірунак, больш такі прыгодніцкі, больш такі сапраўды фантастычны. Раман Курта Ванегута ўсё ж такі псеўдафантастыка, хоць там і ёсць прыхадні з космасу. Ўсё ж такі это твор з выхадам в экзістэнцыю. Хочацца перакласці штосьці лёгкае зараз, просто каб для чытача, пацешыць чытача. Вось гэта кніжка, якая мае на ўвазе «Аўтаспынам па галактыцы», спадзяюся, што яна лёгкая, прыйдзецца да смаку беларускаму чытачу, сапраўды, каб пашырыць рынак, каб пашырыць цікавасць да перакладу на беларускую мову. А ці плануецца прэзентацыя кніжкі «Бойня нумар 5» і дзе і калі яна адбудзецца? Так, плануецца ў першых днях верасню, кнігарні «Унескладовая» плануецца, спадзяюся, дзе выступіць не толькі я, але іншыя перакладчыкі і літаратары. Рэч у тым, што зараз у Беларусі вельмі шмат перакладаюць амерыканскую літаратуру. Перакладзены «Байцоўскі клуб», паводле якого зняты вядомы фільм. Перакладзена «Зязюльчына гняздо» Кена Кізі, вядомы раман. І спадзяюся, што зараз беларускім перакладнікам ёсць што сказаць на амерыканскую тэматыку. Ці будзеце вы запрашаць каго-небудзь з амерыканскіх прадстаўніцтваў у Беларусі на гэтую прэзентацыю? Самі прыйдуць, бачыце, вестку прыйдуць самі. Амерыка, разумееце, вельмі цікавая краіна, в тым сэнсе, што яна адна з флагман волі на земным шары, але є літаратура вельмі накіраваная супраць дзяржавы. Не то, што супраць, з вялікай крытыкай на дзяржаву, на дзяржаўны лад. І гэтым вабіць, напэўна, перакладчыка. Вось гэтая несвабода чалавекі ў грамадстве, нават у вольным, вельмі вабіць. Яна праходзіць праз всю амерыканскую літаратуру. Што Джон Стэнбек з «Гронкамі гневу», што Курт Вонігут і што Кен Кізі. Кожны раз апісваецца свая няволя, але апісваецца вельмі жыва і вельмі пераканаўча. Вельмі вабіць амерыканская літаратура в этом плане, навіть у Беларусі. Які галоўны меседж вы атрымалі, перакладаючы Курта Ванегута, для сябе, як для беларускага творцы? Трэба нешта рабіць. Павел Костюкевич. Паслямова да рамана Курта Ванегута «Бойня нумар 5». Мой фронтавы таварыш Курт Вонігут. Пасля мова ад перакладчыка. У дзяцінстве кожны вечар перад сном я марыў, як забіваю свайго найлепшага сябра. Вояк. З цягам часу мае начныя уявы запоўнілі аголеныя жанчыны. Але ж ад 8 до 13 гадоў я, вечар пры вечары, метадычна і метаскіравана, забіваў свайго найлепшага сябра Андрэя Кузьменку. Я забіваў яго стрэламі з пісталету, няспешна ды канчаткова, з кіслым смакам шкадовы ў роце, які напоўніцу кампенсаваўся складучу выкананага абавязку, якая расцякалася недзе ў сярэдзіне жывата. Трэцяя сусветная падгрэбла да свайго лагічнага завяршэння. Мы іх сцёрлі ў кіслы яблык. У маіх думках усё збольшага выглядала, як тое прапанаваў фільм «Тэрмінатар». Лазары, бластары, пакарабачаныя кіборгі і непераможныя мы. Я ўжо паспеў добра паваяваць, і калі ўсе пераканаліся ў маёй адвазе, пасярэдзіне вайны мяне прызначылі быць контрвыведнікам. Мой жа найлепшы сябра пацёкся крывой дарожкай за праданца. Чаму дзеля гэтай нехлямажай ролі я абраў менавіта яго? Па-першае, я быў пэўны, што толькі мой найлепшы сябра, які ўсё разумее і амаль ўсё ўмее, дасць рады гэтай складанай ды пакручастай ролі. Па-другое, мая падсвядомасць неяк так зветрыла, што гераічныя мары, здзяйснення якіх прагнула ўсё маё нутро, вымагалі годныя ахвяры. А чалавек, угонараваны меншым паводле значнасці тытулам, чым найлепшы сябра, іх мог задаволіць наўрад. Фінальная сцэна разгорталася на лётнішчы еўрапейскага аэрапорту. У маёй галаве старэнькія садзібка Мінску-1 заграміравалася пад штосьці васальна-малюпацкае, зласліва-варожа, пад галянскае або заходненемецкае прадмесце. Мой найлепшы сябра скраў стратэгічную мапу Гомельскай вобласці і цяпер мерыўся пераможна адымчаць ёй у Нью-Йорк. Перад вылетам ён у такой ступені разняволіўся, што яшчэ ў салёны мерседэсу апрануў скураны плашч старушнага афіцэра. Здраднік горшы за ворага, таму са словамі «ты быў мне сябрам» я смаляў Андрэю ў жывот, і той ляцеў носам у хмызы. Адкуль яны там на лётнішчы? Мроючы гэта, я цалкам разумеў, што лепшага сябра ў мяне не будзе да веку, аднак я без ваганняў паўтараў забойства кожную наступную ноч. Мая мроя забіць найлепшага сябра былі крышталёва чыстымі, як гаўняшкі немаўляці. Я забіваў сябра гэтак часта, што адшліфаваў уяву да звінячай дасканаласці. Дастаткова было легчы і заплюшчыць вочы, як стужка майго фільму закручвалася самохаць, і ва ўсіх ранейшых дэталях пачынала наноў разыгрывацца ідэальна дапасаваная трагедыя. Я засынаў з усмешкай на твары. Аднак забойства не было апофеозам маіх фільмамараў. Да таго ж гэта быў цэлы серыал. Вось ён я, на амерыканскай зямлі, са сваёй баявой сяброўкай. Відай пра мацеркай усіх тых агольных дзяўчат, якія потым падліткаўстве напакуюцца ў маім роі. Нам па 21. І мы яшчэ нават не паспеўшы перапрануцца ў цывільнае, у шараговай нью-йоркскай школе на бездакорнай ангельскай вучым амерыканскую дзятву расейскай мове. Дарэчы, у сваім школьніцтве я не сумняваўся, што самі мы вучым ангельскую якраз дзеля ваенных і да таго падобных мэтаў. Інакш на чорта ўсе гэтыя выдыганні «Pass me your money, please, can I have your watch?» На што нам слова, які інакш ніколі не давядзецца прамаўляць, калі яны не будуць гучаць у загадным рытме, якому ўсё роўна, як настаўніцкая ўказка дапамагае калашнікавая руля. Я лічыў, што выкладаць амерыканятам расейскую мову першыя пасля перамогі дні звыш важна. Дзеці ж ні ў чым не вінаваты і прагнуць сапраўдных ведаў, праўдзівай матэматыкі, праўдзівай біялогіі да такой самай хіміі. Праўда, возьме сваё, не гледзячы на тое, што раней ім дзяўблі, што добрае гэта дрэнна і наадварот. Я думаю, што амерыканскім дзецям трэба адно як след усё патлумачыць, зрабіўшы гэта на самай правільнай мове свету, расейскай. Пасля гэтай уявы мне таксама спалося соладка. Дзяцінства прамінула ў Менску, ля дзіцячай чыгункі, названай у гонар партызана-падрыўніка, работніка чыгуначнага дэпо Канстанціна Заслонова. Не хаваю, катацца па чыгунцы, якая носіць імя чалавека, чыім заняткам сталася рамантаванне цягніком, а потым іх падрыванне, было трывожна. На той чыгунцы пад наглядам дарослых працавалі дзеці. Дзеці-машыністы, дзеці-кандуктары, дзеці-праваднікі, а станцыю атачаў парк культуры і адпачынку імя чалюскінцаў. Такі сабе дзіцячы лес. Згэтуль я зрабіў выснову, што паміж хваінкамі парку знойдуцца таксама дзеці-падрыўнікі, якім дарослым прачыталі кароткі, але змястоўны курс бомбабудавання і рэйкаразбурэння. Недалёка дзіцячай чыгункі разлеглася кінаімперыя «Беларусьфільм». Павільёны і шэрэзныя пляцы былі проста набіткаваныя вайсковай тэхнікай ваенных часоў. Аднойчы падчас чарговай несанкцыянаванай экскурсіі мне, малому гарэзу, аднаму з усёй пачэснай хевры выпала трапіць у прахапкі вартаўніка. Я не быў марудам, раўнуючы сваіх сяброў. Проста сярод гарматаў, каркасаў, танках і самалётаў я заўважыў карэту з разбінымі вокнамі і блазанскай жоўтай фарбоўкай, якая, пэўна, брала ўдзел у здымках якогасьці дзіцячага фільму. І замест таго, каб уцякаць ад пагоні, складзенаў з пасінелава ад брэху тузіка і пара ад таптаных халявы па зямлі кірзовых ботаў, я шэрг пасярод гэтага трыумфу бутафорскасці. Мене схапілі ды некуды павялі. Я валачыўся, сцяты ў запясці шурпатай лапы, ахутаны парамі амаль адчувальнай на дотык лаянкі. Але ж мне было на гэта напляваць. Хай забіраюць, хай міліцыя, хай дзіцячая калонія. Цяпер мне было ўжо ўсё роўна, бо ў маіх скронях пульсавала прыкрае адкрыццё. На гэтай кінастудыі здымаюць не толькі пра вайну, але і пра ўсялякую лухту. Нядаўна я наладзіў для сябе самого рэтра-сеанс прагляду сваіх дзіцячых мараў. Гэта неяк спантанна атрымалася. Маленькія трагедыі дарослага, вечар і крыклівая адсутнасць людзей, за якіх ты гатовы вокам гненна аддаць сваё жыццё. Паколькі ў дзяцінстве я выкшталтаваў свае ўявы да дасканаласці, то хутка адшукаў іх у памяці і паставіў на плэй улюбёныя сцэны з забойствам на лётнішчы да выкладаннем рус'язу ў нью-йоркскай школе. Пленка сям там постиралася, абрысы моей сябровки адпаведнасць с цяперашнімі эталонамі прыгажосці змяніліся, але збольшу ўсё засталося на месцах. Трохі адстаронена гледзячы даўкае настальжы, я раптам звярнуў увагу на адну дэтальку. В апошні момант жыцця мой сябар, амерыканскі запраданец, быў апрануты ў храбусткі плашч афіцэра СС, які тады мне падаваўся цырыушным. Але гэта яшчэ трэць бяды, бо абгледзеўшы сцэну ў амерыканскай школе, раптам заўважыў, што і сам я, як і маё тадышняе на ўсё жыццё каханне, таксама апранутыя ў трохі зацяганыя, але вельмі скураныя і вельмі фашыстоўскія мундзіры афіцэраў СС. Вядома ж, у іх сярпастыя малаткі ў пятліцах, толькі што я, спадкаемны БССРчук, не адрозню эсэсаўскую вопратку ад савецкага мундзіру? Зразумела, у падставе гэтай аблуды найперш быў эфектны фасон. Так атрымалася, што ў паваенных фільмах пра вайну, пакуль савецкая амерыканская форма часоў Другой сусветнай заставалася такой, як была раней, фашыстоўская з фільму ў фільм рабілася ўсё больш моднай ды выкшталцоўнай. І што самае цікавае, той апгрэйд форме ўчынілі не немцы. Пасля вайны яны наогул палічылі за лепшае не здымаць фільмаў пра вайну. Тут збольшага ўвіхаліся кіношнікі краінаў-пераможцаў, галівудскія кінастудыі і беларусфільмаўцы. Камедныя галіфэ пад нажніцамі спрактыкаваных мінскіх і санта-барбарскіх касцюмераў хваля ператвараліся ў штаны элегант, а нацысцкія арлы здаваліся сталі выштукоўвацца з чыстай плаціны. Гэтак яны зіхцелі ў кадры. Да таго ж сцэнары парадкаваліся такім ладам, каб кожны другі нямецкі вайсковец апынаўся глянцавана смаляным эсэсаўцам. Такім чынам, фашыстоўская лёгкая правысломасць маіх мрояў проста не хацела адставаць ад сусветнай моды і з ног да галавы абшывала прывідных персанажаў паводле сучасных стандартаў. А напарэшта хачу зазначыць, што асабіста я не вінаваты ў жахах вайны, якая адбылася, слухай свет уважліва, яшчэ да таго, як я нарадзіўся. Пане мой Божа, я нічога благога не зрабіў. І з гэтага не маю намеру занурвацца ў комплекс уласнай віны ці нешта падобнае. А калі да мяне залішні прычэпіцца, дык я, дарослы землянін, скажу настойную на стагоддзях і праверную шматсотгадовым досведам рэпліку. Fuck you all. Да ідзіце вы ўсе. Цікава, каго мараць забіваць дзеці цяпер? Павел Касцюкевіч чытаў урывак са свайго эсэ «Мой фронтавы таварыш Курт Вонегут». З вамі быў Міхась Шаскобла. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. Бывайце здаровы. Сустрэнемся ў доме літаратара праз тыдзень.